Bismillahirrahmanirrahim. Kariya suresi. Bu surede Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1'den 11'e kadar. Felaket kapısını çalacak olan. Nedir o felaket kapısını çalacak olan? O felaket kapısını çalacak olanın ne olduğunu bilir misin sen? O gün insanlar yaygın pervaneye dönecekler. Dağlar atılmış, renkli yünler gibi olacak. Ama kimin tartıları ağır gelirse o hoş bir hayat içindedir. Ama kimin de tartıları hafif gelirse artık da onun durağı haviyededir. Onun ne olduğunu bilir misin sen? Kızgın bir ateştir. Evet kardeşlerim, Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala burada da kıyametin o dehşetini ortaya koyuyor. Ve nedir o felaket kapısını çalacak olan bilir misin diyerek o gün insanların yaygın pervaneye döneceğini, gidip gelmelerinin dehşet içinde olacağını, bocalamalarını, ayrılıp dağılmalarını sanki yaygın bir pervaneye benzetiyor. Dağların atılmış renkli yünler gibi olacağını, oraya buraya gidip dağılmakta ve dağlar atılmış yün gibi olacak ifadesiyle de o günkü dehşete işaret ediyor. Ve Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala amel edenlerin amelinin varacağı sonucu ve neticede ulaşacakları şeref veya zillete haber vererek kimin tartıları ağır gelirse, iyileri kötülüklerine ağır basarsa o hoş bir hayat içinde cennette olacağını, ama kimin de tartıları hafif gelirse kötülükleri iyiliklerine karşı basarsa artık da onun durağının haviye olacağını, yani cehenneme düşüp yuvarlanacağını buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cehennem Rabbına dert yanıp "Ey Rabbim, benim parçalarım birbirini yiyor. Ona izin ver de iki kere soluk alsınlar. Bir kışın bir de yazın soluk alsın" dedik. Kışın en çok onun soğuğunu, yazın da en çok onun sıcağını görürler buyurmuştur. Allah bizleri cehennem ateşinden korusun. Cennetine razı olarak girdirilen kulların arasına bizleri de katsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.